Amante mele dau toți banii pe care iau. Fraier sunt bărbații care n-au amante în dotare, că șmecherii bine arată cu o nevastă și o amantă. Le dai bani și le distrezi și le vrei să nu le perzi, să te faci să le iubești, dar de fapt le părăsești. Asta face an de an Mileniu și Adrian. Asta face an de an Mileniu și Adrian. Doamne, mă doare.